Тут почему-то. вчерашна крова леко не трябва да се говори. Ако бе вера, покажи начин, почва да мете грешката си. Иска да се изчисти. Той не подозира колко прах ще сбегне за зърка. По-добре остави грешката на страна. Yeah. Yeah. Thank you. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Thank you.

Yeah. Thank you. наших приятели си нека го препознаваш. Обаче сега той изглежда по-добър. По-екзорен към теб. Всъщност той и по-рано е бил таков, но сега твоята светлина е по-голяма и по-ясно ти разкрива нещата. Се крие добрата на човека. В неговата чистота. Човек е подобен на извор, чиято вода не съдържа. Това значи да бъдеш добър човек. И който пие тази вода, всеки да бъде зелен. Изворът дава на всички света. Чиста вода не прави никаква разлика. Съгледателни добрики е уникално начало. Яко слиша за развитието. Okay. Mm-hmm. Thank you. Yeah. Thank you. Mm-hmm.

време е настигнал един негър. Прегърнал е, целунал е и тръгнал с нея да я предложи. Като мислене, че някой благореден американец, тя приема услугата му. Какво било изненадата й, когато още при първия фенер тя видяла, че негър я предложава. Веднага извикала стражар и го предала. Yeah.

Yeah. каза, що за да се избавиш от голямото зло, приеми малкото зло. Вие постоянно се молите на Бога за много работи. С вас заедно се молят милиони същества. Всеки иска нещо от Бога.

Сега ще дадам мисълта да покажете на Yeah.

geschaut.